wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 7 marca. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Adam Małysz komplementuje naszych skoczków narciarskich. Chłopaki dali z siebie wszystko i fajnie, fajnie, że jest medal. Polacy wywalczyli brąz na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Pod koniec wiosny i latem powinna znacząco poprawić się sytuacja epidemiczna, przewidują eksperci. We francuskim Lyonie kolejny wieczór zamieszek. Do miasta skierowano dodatkowych policjantów i żandarmów. Złoto tydzień temu zdobył Piotr Żyła, brąz dołożyła wczoraj cała drużyna. Polscy skoczkowie narciarscy zajęli trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata w niemieckim Oberstdorfie. Walka trwała do ostatniej chwili, podkreśla czterokrotny złoty medalista Mistrzostw Świata, a obecnie dyrektor koordynator do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim Adam Małysz. Trzeba powiedzieć, że my wywalczyliśmy ten brązowy medal, a nie przegraliśmy złoto, bo naprawdę walka była do ostatniego momentu i naprawdę chłopaki dali z siebie wszystko i fajnie, fajnie, że jest medal, tym bardziej, że ta dramaturgia, która była niesamowita, bo tu się wszystko zmieniało, w grze byli również i Japończycy, Norwegowie, którzy odpadli w pierwszej serii, ale w seriach próbnych to było coś niesamowitego, patrząc na wyniki, to w zasadzie 5-6 drużyn mogło walczyć o medale. Piotr Żyła zdradził sekret dobrej atmosfery, która panowała w polskim zespole. A bo Dodo nam powiedział, że jak będzie medal, to idziemy full gaz. I pójdziemy full gaz. W doskonałym nastroju także Justyna Święty-Ersetic zdobyła srebrny medal halowych Mistrzostw Europy w biegu na 400 metrów. W dzisiejszej sztafecie 4x400 metrów lekkoatletka zapowiada walkę o cenniejszy krążek. Rosnąca liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 jest szansą na pokonanie pandemii, mówi dr Marek Posobkiewicz ze szpitala MSWiA w Warszawie i dodaje, że już pierwsza dawka może uratować życie. Podaje przykład prawie 80-letniego pacjenta. Trafił z zajęciem 80% płuc, nie wymagał intensywnej terapii, przepływu tlenu, tylko na masę tlenowej, nie miał specjalnie długiego pobytu i w dobrym stanie wczoraj wyszedł ze szpitala. Czyli mamy seniora z bardzo dużym zajęciem płuc, którego uratowała pierwsza dawka szczepionki. Zdaniem doktora Posobkiewicza sytuacja epidemiczna w kraju powinna się znacząco poprawić pod koniec wiosny i latem. Po pierwsze ilość osób, które są już po przechorowaniu, ilość osób zaszczepionych oraz zmiana warunków atmosferycznych, bo lepsza pogoda, wysoka temperatura powodują to, że wirus na zewnątrz, w środowisku krócej przeżywa, ludzie więcej pomieszczeń wietrzą. My sami przy tej lepszej pogodzie mniej ulegamy wychłodzeniu, co nie osłabia naszego układu odpornościowego. Ostatniej doby w Polsce potwierdzono prawie 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 245 osób. Dodatkowych 200 policjantów i żandarmów wysłał do Lyonu szef MSWiA Francji. Trzeci wieczór z rzędu trwają tam zamieszki młodzieży, która podpala samochody i atakuje służby porządkowe. Dziś zatrzymano 21 osób, wczoraj 4. Zamieszki w Lyonie wybuchły w czwartek wieczorem w związku z poważnym wypadkiem 13-latka na skuterze, który wydarzył się w środę. O udział w nim oskarżono policjantów, którzy prowadzili pościg za nastolatkiem. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo został pozbawiony uprawnień nadzwyczajnych, które otrzymał w związku z pandemią. Tak zdecydowało zgromadzenie stanowe. Gubernator zapowiedział, że podpisze przyjętą w tej sprawie ustawę. Wysiłki zarówno demokratów, jak i republikanów w celu ograniczenia władzy Cuomo pojawiły się w następstwie dwóch skandali. Pierwszy wiązał się z zaniżaniem w statystykach liczby zgonów pensjonariuszy domów seniora z powodu COVID-19, a drugi z zarzutami o molestowanie seksualne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej pogodnego nieba dziś na południu Polski. W innych regionach więcej chmur. Synoptycy prognozują opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem. W niedzielę od 1 stopnia w Suwałkach do 5 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Polarny w tropikach w Trójce. Witam po północy w Polarnym w Tropikach. Zaczynamy Hikai od duetu, czy raczej powinienem powiedzieć od zakochanej pary paragwajsko-tureckiej Santi i Turse. Te spokojne bity przygotują nas na iście afrohausową podróż. Przed nami m.in. Jose Marquez z Meksyku, Nova Lima z Peru, czy Afro Sidereal z Kuby. Pojawi się świetny edit Michaela Jacksona. Zagra też dla nas berliński Nine Toes, znany z hitu Finder, dziś u nas z dwoma nowymi utworami z wpływami latynoskimi. Zapraszam jeszcze do pierwszej w nocy. program Trzeci Polskiego Radia. Adelante, mi hermano, con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor por la traición que te rinde un amigo, en ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. En ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. Con sangre nueva, indestructible. Boom, boom, boom. Polarny w Tropikach w Trójce. Volvieron cristianos, contra marea, el remo. polarny w tropikach. Check my energy, I no get that for no enemy. No repay for little me. Nothing with Betsy never see. I'm on nothing with Betsy never see. Forget it, I say bashi. I don't check my energy, I no get that for no enemy. No repay for little me. Nothing with Betsy never see. I'm on nothing with Betsy never see. Forget it, I say bashi. Me soon as better. Take out my DHM. I think I do the best. Get Jenny Jet Jet Jet. I'm in the answer, yes sir. Then I'm in the answer, yes sir. Respect is reciprocal. Even though una no say special. Anybody we no want to search it. Anybody we no take out the body. I can't stop it. Jump bed, you never go. So now because me safe, I never go. I look you, they laugh, you go. Don't keep it on, don't go. I shall no say the time go come. Mama, I no say the time go come. When you look good, fit the line over. Mama, mama. You want jump bed, you never go. So now because me safe, I never go. I look you, they laugh, you go. Don't keep it on, don't go. I shall no say the time go come. Mama, I no say the time go come. When you look good, fit the line over. Jump bed, you never walk. So now because myself, I never thought. I look you, they laugh, you go. I take out to the person. They tell you, jay, jay, jay, jay. I take out to the person. They tell you, jay, jay, jay, jay. I'm in the answer, jay, yes, sir. Then I'm in the answer, yes, sir. Respect is reciprocal. Even though una no say special. Anybody we no want to search it. Anybody we no want to search it. No one to search it. Anybody, we not the cardi body. I can't stop it, I can't stop it. Go back to Fele, Fele. Go back to Fele. W tropikach. Przed chwilą wybrzmiał utwór Don't Care od Megatronic. Zaś na koniec zostawiam Państwa z przecudowną Dajmę Arosena. Dajmę poznałem w Hawanie, zanim jeszcze stała się wschodzącą gwiazdą. Odkrył ją na Kubie Jive Peterson, znany brytyjski radiowiec, DJ i promotor. Dajmę podpisała następnie kontrakt z wytwórnią Brunswood Recordings na wydanie albumu i obecnie jest już bardzo rozpoznawalną postacią afrokubańskiego jazzu i kubańskiej rumby. Pozostała przy tym wspaniałą, zawsze uśmiechniętą osobą. Spotkaliśmy się kilka razy w Hawanie już po wydaniu przez nią albumu i zawsze miała ciepłe słowo dla innych, taką zwykłą ludzką serdeczność. Tutaj słyszą ją Państwo w utworze Yambu, produkcji Joe Clausel. Państwu polecam całą twórczość Dajmę Arosena. Ja zaś żegnam się już i zapraszam ponownie za tydzień. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny. arriba, ellos arriba, ven cama. Ellos arriba, ellos arriba, ven cama. Juan Cañón suave así, es Juan Cañón suave así. Hacían canción a manantión dirá, hacían canción a manantión obé, hacían canción a manantión besuá. A su guru cuantí en el hierro potacho, ni hubo mozón como fe. Evión era un quitán, huyo mañón un pavio. A tropo foco como gaire en la base a home. E iba arriba, ven cama. Güey, ye, ye, ye, güey, ye, ye, ye. Bangando ya yo, oh ya yo, oh ya yo, oh ya yo. Endemende me fi, endemende me fi, oh ya yo, oh ya yo, endemende me fi. Program Trzeci Polskiego Radia.